Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Thank you. La dona a la qual anem a dedicar avui el programa té una personalitat molt singular, una personalitat que a més ha marcat la composició del segle XX, segurament la primera meitat del segle XX, d'una manera molt notòria amb les seues ensenyances. Es tracta ni més ni menys que de Nadia Boulanger, que si sou unes persones de les que teniu la moral de seguir aquest programa, m'haureu escoltat nomenar més d'una vegada. Nadia Boulanger, que va néixer al si d'una família de quatre generacions de músics, va néixer a París el 16 de setembre de 1887 i durant tota la seva vida es va dedicar fonamentalment a l'ensenyament de la música, perquè tenia un sentit tan autocrític, tan estricte respecte a la qualitat de l'obra que ella podia fer, que més d'una vegada va dir que ella no tenia per què composar perquè les seves composicions no valien per a res. Com veieu, no era una persona modesta, sinó era una persona segurament amb un baix concepte d'ella en alguns aspectes, almenys en la compositora, segurament forçada per l'ombra de la seva germana Lili, que va morir molt jove. Les peces que heu escoltat eren les tres peces per a orgue, era una transcripció per a piano i cello interpretades per Sergei Suvorov i Igor Gorsky del conjunt Pure Music. Thank you. ha estat el preludi en mi menor de Nadia Boulanger, interpretat per Dragan Dreyer en l'òrgan de Notre-Dame de Metz. La vida de Nadia Boulanger, com ja hem comentat, va estar envoltada de música des de ben pronte i als 9 anys ja estava fent estudis d'orgue i composició. Des del 1903 va esdevenir organista suplent de Gabriel Fauré a l'Església de la Madeleine de París i després el va substituir. I en el Conservatori de París va ser alumna de Louis Vierne i va fer uns estudis absolutament brillants, traient als 16 anys els primers premis d'orgue, acompanyament i composició. La seva vida com a compositora va ser prou fèrtil en la seva edat jove, però va tindre un problema amb la seva germana. Thank you. Han estat dues peces per a piano, la primera Vers la vie nouvelle, o sigui, cap a la nova vida, i la segona Le couteau, el ganivet, interpretat per la pianista Emil Naumov i la soprano Isabel Sabrier. Estaven comentant abans que havia hagut un problema amb la germana. No exactament. El problema va ser que la germana, 6 anys més jove que ella, fill com era d'una família en la que el pare era molt vell, el pare li va encomanar que cuidara d'ella tota la seva vida. Doncs bé, recordem que si va néixer el 1887 i 6 anys després, el 1893, va néixer la seva germana Lili, les va pillar de ple la Primera Guerra Mundial i amb dues es varen abocar a una feina humanitària de proporcionar que viures, roba, cartes, etc. als soldats, fonamentalment els que havien estat músics abans de la guerra, i això va danyar la salut de la Lili Boulanger, que era molt joveneta, i va morir a l'edat de 24 anys l'any 1918. De fet, quasi no va veure acabar la Primera Guerra Mundial. El trauma que li va produir a la seva germana Nadia, que adorava a la seva germana menuda Lili Boulanger i que admirava absolutament la seva capacitat de compositora, li va fer prendre la ferma decisió de no composar ja mai més cap peça, perquè deia que el que ella composava era absolutament prescindible, com hem dit abans. Això no sabem si ha estat bo o roïn per a la història de la música. El que sí que és cert és que va fer que tota la resta de la vida que li queda, i va ser molt llarga perquè va morir als 92 anys, la va dedicar Nadia Boulanger a l'ensenyament de la música en diversos llocs i conservatoris, fonamentalment composició i arranjament, encara que també va ser la primera dona que va dirigir a grans orquestres mundials, per exemple la New York Philharmonic, l'Orquestra de Filadèlfia, la BBC Symphony Orchestra, etc. etc. I en això era en el que es guanyava la vida, fonamentalment en l'ensenyament. Thank you. escoltat la peça per a violoncello i piano en do sostingut menor composada per la pròpia Nadia Boulanger quan tenia 24 anys. La seva vida es va dedicar fonamentalment a l'ensenyament, però no a qualsevol forma d'ensenyament. La Nadia Boulanger, a part de les classes que donava en diversos conservatoris o escoles superiors de música, li agradava donar classes particulars, classes que donava a casa seva, i era allí on es desenvolupava la classe. Les classes de la Nadia Boulanger han marcat tota una època autènticament dins de la música europea i sobretot nord-americana, perquè va assolir una enorme fama d'una gran mestra de composició, sobretot. Era una mestra que no tenia manies respecte als estils, tant se li donava que fora música a l'estil de Bach com la música fins i tot feta per ordinadors. De fet, la llista de persones que varen passar per les seues mans arriba a vora 600 persones, d'entre les quals anem a anomenar uns quants per a que se feu una idea de quines persones anaven a visitar-la a demanar-li consell. Entre elles podem esmentar a Leonard Bernstein, a Elliot Carter, a Aaron Copland, a Marius Costan, al mismíssim Philip Glass, a Jackie Bird, a Quincy Jones i Michel Legrand, és a dir, tampoc es limitava a la música estrictament, clàssica, Dino Lipate, Igor Markevich, Astor Piazzolla, que ja recordareu que vàrem esmentar les anècdotes del seu pas per les mans de la Nadia, Olivier Bernard, Arthur Honegger, és a dir, pura avantguarda, Daniel Barenboim, John Elliot Gardiner, Bart Bacharach, el mateix Bart Bacharach, que era i és compositor d'èxits pop, per dir-ho així, Horowitz, Herberto Gismonti, un compositor brasileny molt conegut de música popular i també de música, diguem-ne, clàssica amb arrels brasileres, i també, per exemple, cal esmentar a Txenko Narciso Yepes o un musicòleg català molt conegut, Ireneu Segarra, que va anar a aprendre del seu mètode, així com, per exemple, Narcís Bonet també va anar. Com veieu, la llista de gent que va passar per les seues mans és una llista absolutament eclèctica, podríem dir, perquè ella el que sempre dia que tractava era de traure de dintre de la persona que anava a la seva classe el que tenia d'autèntic, la música que ell duia dins, no la música que ella volguera imposar-li. Per tant, no tenia cap problema ni amb els estils ni amb les personalitats. De fet, és coneguda l'anècdota de Piazzolla, que crec que ja vaig esmentar però que tornaré a repetir, per la qual el pobre Astor Piazzolla, que va anar molt jovenet a veure-la allí a París, s'avergonyia de que ell tocava fonamentalment en els baretos el seu acordeó, el seu bandoneó, i que allí estava deprenent música de clàssica, de quartets, tercets, de càmbar, etc, etc. I un dia la Nadia Boulanger li va dir: però a veure, vostè a què es dedicava en el seu país? I ell, avergonyit, va dir: doncs jo, home, pues, veurà, toque tangos en els baretos i tal. I li va dir: doncs toque tangos. Si la seva música, si la música que li deixa a vostè és el tango, el que té que fer és una música en base a això que vostè du dins. Doncs com aquest exemple ha hagut un grapat, perquè per a donar classe a John Elliot Gardiner i a Bart Bacharach o a Philip Glass, doncs és evident que hi ha que tindre manies respecte als estils. Thank you. I amb la fantasia per a piano i orquestra de la Nadia Boulanger, interpretada per l'orquestra de la radiotelevisió francesa, dirigida per Steven Sloan i amb el pianista David Gray Summer, anem a acabar aquesta molt breu pincellada sobre la vida i obra de Nadia Boulanger. Volíem acabar aquesta tanda de programes d'esta temporada dedicada a les dones compositores o intèrprets d'una rellevància notòria amb la personalitat d'esta dona tan singular, tan especial i que tant va marcar la música del segle XX, almenys de la primera meitat del segle XX i pot ser part de la segona meitat, perquè és un cas molt especial d'una dona que, havent composat poc, ha influït tant en les composicions de tantíssima gent. Com hem dit, la seva vida va estar marcada per la seva relació amb la seva germana, però allò fonamental va ser la seva tasca com a pedagoga, una tasca que va dur-la a ensenyar el que tenien dintre d'ells una quantitat enorme de personalitats com les que heu escoltat. I per avui anem ja a deixar-ho estar. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València. Es podeu escoltar també el programa en streaming en www.radioclara.org els dissabtes a les 11:30 de la nit i en repeticions de jocs a les 4. I també baixar-vos el programa des de la nostra web www.caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.